إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد بدأ بمشكور الله سبحانه وتعالى أكوزتاك صلى الله عليه وسلم كم تميت محمد صلى الله عليه وسلم ينا واتو من بني كواكنا مصحب ذاك نواليه وتتكفت نيوزاك ديسيك يميشو tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwao amen insha Allah tutaishi na risala ambayo ina munasaba na masiku ambayo tulionayo kwa ajili ya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa tumechagua risala mukhtasar ahadith as-siyam ahkamu wa adab risala يا شيخ ويتو الفوزاني حفظه الله تتعنصنا حديث يا بيلي في الصيام شرعا حديثه إنتونيشا تنبسيما صوم معنى يكي يكشيرية إنكو نكو سودي ونيني ندي حديثي تكي صوم تتعونا كامبا kumbe swaumu kisheria maana yake inayokusudiwa ni kinyume na maana ya kilugha. Maana ya kilugha huwaga inakuwa ni pana zaidi, vinaingia vile ambavyo vilikuwa vikokusudiwa kwenye maana ya sheria. Unaposema swaumu kwenye lugha ya Kiarabu unakuwa unasema ni kujiziwia. Kujiziwia huku, mfano mtu aseme sintoendaga tena kwa fulani, kwenye lugha akisema nimeswaumu, huko achokusudia kwenda kwa fulani inajuzu. Mtu anaposema nimeswaumu kusema hajakosea, kwa sababu maana saumu kilugha ni kujiziwia. Maana tukama jiziwia kufanyaje? Kusema. Ndio maana mama yetu Mariam alivyoona yuko na ujauzito anajiuliza maswali 100, nitapoingia mjini mimi na mtoto sijawahi kusifika kuna kwa uzinzi, ndo hivi sina mume, nitakapoulizwa Mola wangu mtoto nimemtoa wapi, nitafanyaje mimi? Na kweli alipofika mjini kwake akaulizwa maswali, Maryam, ma kana abuki mraa sawi wa ma kanat umuki baghia, baba yako mama yako hawakusifika kuna kwa uzinzi, huyu mtoto manake mtoto wako umemtoa wapi? Allah alimwambia utapoulizwa waambie mimi nimetia nadhiri ya kutosema, ya kutomzungumzisha mtu yote yule. Allah akamwambia aseme kwamba kafunga, inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya, inni nadhartu lirrahmani sawman, inni nadhartu lirrahmani sawman, akatumia neno Allah kwa sawma. Watapo kuuliza wambie nimetia nadhiri. kwa Mola wangu mwingi wa huruma, sawman, nimefunga, nimejiziwia, an ukallima al-yawma insiya, nimejiziwia kutomzungumzisha mtu yoyote yule. Akatumia neno sawm kwa kukusudia kujiziwia kufanyaje? Kusema. Kwa hiyo maana ya kilugha ni pana zaidi kuliko maana ya kisheria. Maana ya kisheria inakuwa kuna makusudio mengine ambayo hayakusudiwi na maana ya lugha. Kwa hiyo hadithi yetu hii itatuonesha inaposemwa swaumu inakusudia nini kisheria. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, sahaba aliyeishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka michache, lakini akawa amepokea hadithi nyingi kutoka kwa rasulul umma. Atasikia na chuo anakuambia masahabu walipokea sahaba na hadithi nyingi kutoka kwa Mtume. Abu Huraira tawayalini ibn Umar anaanza Abu Huraira na kuja Umar wa Anas wa Jabir wal Khudri wa zawjatun nabiy wa ibn Abbas al Bahri. Anatangulia Abu Huraira kupokea hadithi nyingi kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa kaishi miaka mingi. Kwa swala la elimu haliombi wewe kuwa na miaka mingi sehemu hapo na chota, bali linaomba kifua chako kimefunguka namna gani. Unaweza kaenda sehemu hiyo ukaishi miaka mingi huko unatafuta elimu, lakini usi umerakiz kwenye ile elimu, mawazo yako yako kwingine. Au vile vile hii elimu haijajulikana wewe unaitafuta kwa makusudio gani? Atarafu ukajinyanyue kwa wenzako, wazarau wenzako. Kwa hiyo Allah anatoa elimu sawa na yule alienda kuitafuta ile elimu yukoje. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibn Adam, kila amali ya mtoto wa Adam, bimaana kila tendo la mwanadamu, yudhaafu, Allah hulizidisha, al-asharatu bi'ashri amthaliha, mtu anapo alhasanatu bi'ashri amthaliha, mtu anapofanya jema limoja Allah anamlipa mara 10 ila 700 dhaifin, na Allah anazidisha, anaweza kumlipa hata kwa mara 700. Qala Allah 'azza wa jalla, Allah anasema, kisha kuja neno Allah anasema kwenye hadithi na kwenye hadithi al-Qudsi, illa sawm, isipokuwa sawm, fa innahu li sawm, malipo yake ni ya kwangu mimi, mimi ndio nisimamia malipo ya sawm. Kwa nini? Kwa sababu Allah ndio anamjua mwenye kufunga na asifunga. Allah ndio anamjua aliyejiziwia kwa ajili ya Allah na ambaye hakujiziwia kwa ajili ya Allah. Sote tunaweza tukaamka leo kwa tumefunga, tumejiziwia. Lakini kujiziwia kwa tofauti. Huyu alienda kwa daktari akamwambia, wewe mwili wako umeshakuwa mkubwa, umeshakuwa na vilo vingi, unatakiwa uache kula kula. Mwalimu Juma, kesho ni Jumatatu hii. Mimi tamka zangu nimejiziwia kwa sababu daktari aliniambia. Napaona kwa nini sio kama ni atajiziwia zangu tu mimi, na mimi ndio taliniambia. Hajiziwii kwamba ni saumu ambayo anaipatia kwa ujira, kwa sababu ya maelekezo ya nani? Ya daktari. Kwa hiyo akaamka anafanana na wale ambao waliofunga kwa ajili ya Allah. Sasa tumeshinda naye. Kwa hiyo swala la saumu malipo yake anayojua nani? Allah. wa ana ajzi bi, somo ni ya kwangu na mimi ndio ninalipa malipo ya hiyo somo. Allah analeta sababu, yadau shahawatahu, mtu anaacha shahawa zake, bi maana anamwacha mke wake kajimuoa kwa pesa yake, wa ta'amahu, na anaacha chakula chake, min ajli, kwa sababu yangu mimi, bi maana kwa sababu yangu mimi Allah nimemwamrisha, niliposema unatakiwa kuacha hivi vitu akaacha, niliposema umefaradishiwa wewe swaumu, umefaradishiwa wewe swaumu, akafika nacho. Kwa hiyo aliacha shahawa zake na akaacha chakula chake, min ajli, kwa sababu yangu mimi. Alhadith muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Anasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, الحديث دل على معنى الصيام الشرعي. ونapoitazama sana hadithi hii kana kwamba inakuonesha maana ya saumu ya kisheria. Tumesema maana ya saumu kilugha ni mtu kujiziwia, na huko kujiziwia yanaingia hemu mengi tu kinyume na maana ya kisheria. Tukuja kuona maana ya kisheria ni kujiziwia nini. Anasema hadithi hii inaonesha maana ya saumu ya kisheria, wa huwa al-imsaku, na maana ya kisheria ni mtu kujiziwia, hani taami, mtu kujiziwia kutokamana na chakula, washarabi, na kujiziwia kutokamana na kunywa, washahwati, na mtu kujiziwia kutokamana na shahawa. Shahawa bi maana al-jimaa, mtu amejiziwia kukutana na mke wake mchana wa Ramadhani, mchana Ramadhan. Ta'abudan lillahi ta'ala, ta'abudan lillahi ta'ala. Kwa hiyo maana hapa ya saumu kisheria sio ile maana ambayo tulikuwa tunakusudia, kama mama yetu Maria alijizuia kusema, sio ile maana ambayo tumezungumzia ya kilugha ya wewe kujizuia kwenda kwa fulani, sio ile maana ya kilugha kwamba mimi nimejizuia kukaa tena maeneo haya. Huku ni kujiziwia nini? Kula na kunywa, na kujiziwia kujamiana na mke wako mchana wa Ramadhani, min tului alfajri ila ghurubi shams, alfajri napo kilipochomoza ndio ulijiziwia, hadi jua lilipofanyaje, lilipozama. Hii ndio maana somo ya kisheria. Kwa maana somo ya kisheria ni mtu kujiziwia kula na kunywa na shahawa, mke, na utakuta na taarifati nyingi, utakuta kwa taarifa inasema al-imsaku halil mufattirat, ni kujiziwia kutokamana na vinavyofunguza. Hiyo vinavyofunguza ndio uko kula, ndio uko kunywa, ndio uko kufanya haja kutana na mke wako mchana wa Ramadhani na mengineyo ambayo ni yamekusanywa na wana wa elimu, kwamba anafunguza tutakuja kuyaona huko mbele insha Allah. Ta'abudan lillah, huko kikusudia kwamba ni ibada. Ni nini? Ni ibada. Na kitacho tofautisha ya kwamba hiki unachokifanya ni ibada au ni ada ni nini? Nia. Nini? Nia. Kama sisi tumesema hapa, kuna mtu anaweza akajiziwia kula na kunywa alfajiri ilipochomoza hadi jua lilipozama, lakini kwa makusudia kwamba daktari alifanyaje, alimuelekeza hivyo. Tumeelewana hapo? Sio ta'abudan lillah, anafanya regime tunasema. Na mwingine kajiziwia hivyo kwa ta'abudan lillah. Tumeelewana hapo? Pako sawa hapo? Wastijabatan li amri, kufanya hivyo wewe umejibia maamrisho ya Allah aliposema kutiba alaikumusiyam, mmefaradishiwa nyinyi kufunga, mmefaradishiwa na kuitika Mola wangu. Kule kuamka unafanya hayo, kule kuamka alfajiri ilipochomoza ukajiziwia kula na kunywa na kumwendea mke wako, moja ni ibada, alafu pili umejibu. umejibu maamrisho ya nani? Ya Rabbul Izza. Wa musara'atan li ridha. Na vile vile unakuwa umeyakimbilia, umekimbilia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaulihi min ajli. Kwa kule aliposema Allah min ajli, kwa sababu yangu mimi. Haya yote uliyafanya kwa sababu ya nani? Yake. Wa fi riwaya, na kwenye upokezi mwingine akasema yaturuhu ta'amahu, anaacha chakula chake, washarabahu, na kinywaji chake, washahwatahu min ajli. Yaturuhu kwenye hadithi ametumia yadau. Kwenye upokezi mwingine akasema, kwenye upokezi wa pili, yaturuhu ta'amahu, anaacha chakula chake, washarabahu, na kinywaji chake, washahwatahu, shahwa hapa almuradu aljimaa, kama sitakuja kuona, min ajli, kwa sababu yangu mimi. Walmuradu bishahwa, anaposema shahwa Mtume صلى الله عليه وسلم anakusudia nini? Aljimaa, kukutana na mke wako mchana wa Ramadhan. Wayahtamilu anna almurada jami'a ash-shahawat, na inawezekana ya kwamba muradi hapa ikawa na shahawa zingine ambazo zinasadikiwa kwamba ni shahawa, ni shahawa zote. Mfano kama gesi imekuja, kuna khilafu baina ahli alilmi, mtu kupiga ponyeto ile mtu kutumia mkono wake, kutumia mkono wake kama kukidhi haja kwa kutumia mkono wake, hili swala hili ni shahawa. Kuna khilafu taban baina ahli alilmi, jina mfunguza mtu awali hali mfunguzi. Kwa hiyo na yao inaingia kwenye nini? Kwenye shahawa. Wa fi riwayati inda Ibn Khuzaima, kwenye upokezi mwingine wa Ibn Khuzaima, yad'u ta'amahu min ajli, yad'u ta'aman, yad'u at-ta'ama min ajli, anaacha chakula kwa ajili yangu, wa yad'u sharaba min ajli, na anaacha kinywaji kwa sababu yangu, wa yad'u ladhatahu min ajli, na anaacha ladha yake bibana mke, wa yad'u ladhatahu min ajli, na anaacha ladha yake, bimaana hapo ni mke, kwa ajili yangu. Wa yad'u ladhatahu min ajli, hapa sio mke jamani, anaacha chakula at-ta'ama min ajli, wa yad'u sharaba min ajli, anaacha kinywaji, wa yad'u ladhatahu min ajli, anaacha mambo yote ambayo ni ya ladha kwa ajili yangu. Wa yad'u zawjatahu min ajli, na anamwacha mke wake kwa sababu yangu mimi, anamwacha mke wake kwa sababu yangu mimi mchana wa Ramadhani. Kumbe tunafaidika ya kwamba hadithi hapa inatuonesha maana ya saumu kisheria, ni mtu kuacha kula na kunywa na kujamiana na mke wako mchana wa Ramadhani, pale ambapo panapochomoza alfajiri hadi jua linapofanyaje, linapozama, ta'budan lillah, kwa sababu ndio nini? Ni ibada, unafanya ibada kwa ajili ya Allah. Waqad dalla al-Qur'anul Karim ala zamani siyam, Qur'ani ikaja ikakuonesha muda upi ambao unatakiwa wewe kujiziwia na hivyo vitu. Wakulu washrabu, na kuleni na mnywe, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Anasema Allah, wakulu, na kuleni, washrabu, na kunyweni, hatta yatabayyana lakum, hadi pale ambapo mtabainikiwa nyinyi, al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, pale ambapo mnaweka uzi mweusi na mweupe, mnabainikiwa huu ni mweupe na huu ni mweusi, min al-fajri, tukamana na alfajiri. Thumma atimu siyama ila laili. Kisha timizeni sasa swaumu hadi jua litapozama. Manake nini? Manake mtapobainikiwa mnaweka uzi, mkagundua huu ni mweusi na huu ni mweupe, hapo alfajiri itakuwa imefanyaje, imeingia. Kumbe hapo atimu, thumma atimu siyama ila laili. Timizeni sasa, endeleeni kufunga hadi usiku. فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَكْلَ وَالشُّرُبَ فَأَبَاحَ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالشُّرُبَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. الله كَكُهَلَلِشِيَنِ كُلَ نَكُونَ هَذِهِ الْفَجْرِ تَكَبُّشُمُوزَ. ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ صِيَامِ إِلَى اللَّيْلِ. Alfajiri itapochomoza sasa, akafika anaamrisha mtimize saumu ila laili hadi usiku utakapoingia. Alfajiri, kabla ya alfajiri kuchomoza mlikuwa ni halali nyinyi kula na kunywa. Alfajiri ilipochomoza sasa, atimu siya, timizeni saumu, endeleeni sasa mnafanyaje? Mnafunga. Wa hadha maanahu tarku al-akli washurbi fi hadha al-waqt. Na hii ndiyo maana ya mtu kuacha kula na kunywa kwenye huyu wakati. Wa huwa ma baina tuluhi alfajri wal layli. Wakati huyo ni wakati ambao uko baina ya kuchomoza kwa alfajiri na kuzama kwa nini? Kwa jua. Wal muradu bil akli washurbi. Inaposemwa kula na kunywa, makusudio ni nini? Isalu taami أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف. نكفيكيشا تشاكولا أو كينيواجي في جوف كفيكيشا تومبوني من طريق الفم كوكوبيتيا مدوموني أو الأنف أو كوبيتيا مابواي. وناقصي ماكولا ناكونيو ni kupitisha ni kufikisha chakula kwenye stoma tumboni huko, kupitia wapi? Kupitia kinywani au mapuani. Huyo ndo kala. Aya kana nau'u al-ma'kul au al-mashrub, aina ya chakula chochote kile. Mfano ukaenda ukachukua mbegu za avocado ukakatakata ukala ikafika tumboni, tunasema umefungua. Chakula hicho kikiwa kiko na madhara au kiko na faida? Yaani vyote vile, kikiwa na faida, kikiwa na madhara, ukimpitisha tu kinywani kikafika tumboni, umefungua. Tumeelewana hapo jamani? Sheikh al-Fawzan akasema wa amma al-huqanu at-tibbiyya. Ama hizi dawa za matibabu kama dawa za kupitisha nyuma, zile za matibabu, alati tu'ta lilmarid an tariq alwarid, dawa zinazopitishwa anazozipewa mgonjwa, an tariq alwarid, kupitisha mishipa au al-adl au kwenye viungo. Wa kad takunu litadawi, hizo dawa zinaweza zikawa malengo yake ni tiba. Wa kad takunu lilghadha, na hizo dawa kuna zingine zinakuwa malengo yake sio tiba, ni kwa kumlishiza yule mgonjwa labda hali, zikapitishwa mishipa zikachukua nafasi ya nini, ya chakula. Lakini zimepitishwa mishipa. Fahia maudhu khilafin baina ahli alilmi, ni sehemu wametofautiana wana wa elimu, je, zinafunguza au hazifunguzi? Anatoa taujihi yake. Faminhum man yara annaha mufattiratun mutlaqa, kuna wanachoni wameona kwamba zinafunguza. Wa minhum man yufassil, na wengine wakapanua zaidi. Yani kupanua zaidi aje, wamoja wakaona kama zitakuwa ni zenye kumlishiza mtu itakuwa imeingia kwenye maana ya kula na kunywa. bimaana kama sindano ile tunakupiga kupitia mishipa eh, na kupitia mishipa, lakini kwa maana ya kwamba zikulishize wewe eh, zichukue nafasi ya chakula, lakini zimepita kwenye nini, kwenye mishipa. Kuna wale wanaona kwamba zinafanyaje, zinafunguza. Na kama itakuwa sio ya kuchukua nafasi ya chakula, hiyo itakuwa ifanyaje, haifunguzi. Hiyo ndio tafsiri ambayo ipo, lakini kauli ambayo inanidhihirikia na yenye nguvu ni kwamba ikiwa ni ya chakula, isiwe ni ya chakula alafu ikawa haipiti kinywani, nipita mishipa, inayonidhihirikia ni kwamba haifunguzi, kwa sababu kupitisha kwenye mishipa haviingii kwenye maana ya kula na kunywa, haingii kwenye maana ya kula na kunywa. Kinachoingia kwenye maana ya kula na kunywa kile ambacho kinachopita mdomoni, na Mungu anajua zaidi. Anasema fa in akharaha as-sa'imu ila al-layli fa huwa ahwatu. Kama yule mwenye kufunga ataona, hivi sinaweza nikachelewesha hii tiba yangu nikaifanya usiku, fa huwa ahwatu, hilo ni bora zaidi. Tumeelewana hapo jamani? Yeye mwenye anatazama, mimi huyu gonjwa wangu huyu haina tatizo hata nikichelewesha nikapiga sindano hii baada ya kuwa nimefuturu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da'a ma yaribuka, kwa ile kauli ya mtume ya kwamba acheni vinavyokutieni mashaka, ila ma la yaribuka, muelekee kwenye kile ambacho hakikutii mashaka. Maana yake nini? Maana yake kama wewe utakula utasema ngoja nipige sindano, utabaki tu na mashaka, la sasa kama nimefungua usikufungua. Sasa ndio nakuonesha njia salama ya wewe ni kuacha kile ambacho kinakutia mashaka, ufanye kile ambacho hakikutii mashaka. Ukichelewesha ukaja ukaipiga kwenye sala ya magharibi, baada ya sala ya magharibi, bimaana hapo utakuwa hauna mashaka na kuharibika. Kwa nini? Kwa somu yako. Tumeelewana hapo jamani? Akafika anasema, na kwa kuitumia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallama, faman ittaqa shubuhat, yule ambaye ataacha mambo yako na sintofahamu, faqad istabara alidinihi wa irdi, huyo atakuwa ametengamana na kitu lidinihi, kwa sababu ya kuisalimisha dini yake. Wa irdi na heshima yake. Hadithi ya Nu'man ibn Bashir. Maana yake mtu anapojitenga na vitu ambavyo viko na mashaka mashaka, anakuwa ameisalimisha dini yake na heshima yake. Wa man ihtaja ila shay'in min dhalika, kama itaonekana hapana, wewe unahitaji sindano tu, unahitaji kwenye hiyo siku, falghalibu, mara nyingi, annahu maridun, mara nyingi huyu mtu anakuwa ni mgonjwa. Sio hivyo jamani? Ikionekana kama vile unahitaji hiyo sindano ipigwe, huyo mara nyingi anakuwa ni mgonjwa. Yubahu lahu alfitr, huyo mtu inaonekana ya kwamba ni mgonjwa, na kama ni mgonjwa, mgonjwa kwenye sheria ameruhusiwa ale. Tumeelewana hapo jamani? Kama itaonekana unahitaji zaidi, maana wewe ni mgonjwa, na kama uko mgonjwa, mgonjwa ameruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Wa amma alhuqnatu at-tibiyya almusahhila, ama hizi dawa ambazo zinampelekea mtu kuendesha kutoa vilivyomo tumboni eh, sio kwamba inapita huku ndio inapita sehemu nyingine, alafu inafanyaje na kufanya uharishe. Tumeelewana hapo jamani? Sio ya kinywani hiyo. Eh? Hii inafanya uharishe. Fal adharu annaha la tufattir. Kinachodhihirika ni kwamba hicho hakimfunguzi mtu. Li'annaha la tughadhi, kwa sababu hiyo haimlishizi. Bal tastafrighu ma fil batni. Hicho kinatoa yanayofanyaje, yaliomo tumboni. Hicho hiyo dawa hiyo inatoa yaliomo tumboni. Tumeelewana hapo jamani? ولا يفطر الصائم باستعمال دواء الربو وضيق التنفس نوالا هفنغوي mwenye kufunga kwa kutumia ile pampu ya asma ile tagarabu wadhiqi tanafusi, mtu anakuwa amebanwa kupumua akatumia ile pampu haimfunguzi. Wa huwa alghazu albakhakh, ni gazi na ingi ile gazi ile على الأظهر من قول من قولي أهل العلم. نقول بيري زوانا وعلمو على كيني قولي أمبيو لوازنا اليون أنقوف نقوم بها ينفنقو زمتو. كوانيني؟ لأنه يتبخر نينايو فانيو كما بخور بخور نكو بوليزيا كيتو. ولا يصل إلى المعدة هايفيكي كوني استوما هايفيكي كوني نيني؟ كوني استوما بل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية بل إن عندك كونيا كيفوكو تشهيوا هايفيكو ينيني كونيا استوما فليس أكلا ولا شربا سيو كولا ولا كونيا إيجو إيلو سيو كولا ولا كونيا هي إيلي بامبو ينيني تنسما يا ya asma ile sio chakula wala sio kinywaji. Wala ufurida usulu shay'in minhu ila almaida, tunaweza tukasema asha she patakosa tabu dogo kufika kwenye stoma, fahuwa qalilun mashkukun fihi, ni tuchache uto mashkukun fihi, tunashakiwa tu. وقياس على المضمضة والسواك قياس واضح. Kupimanisha hutu tu vitu ambavyo tulitofika kwenye nini kwenye stoma, kuweka sambamba kufananisha na madhumadha yale maji ambayo tunawekaga mapua kwenye kutawadha. Anaweza ukapitiliza ule kidogo ambapo unashakiwa kwamba unaweza ukabu mfunguza mtu. Lakini bila shaka ule haumfunguzi mtu. Kwa hiyo huu dawa ambao utakuwa umepitiliza labda ukafika kwenye stoma ni mashkuku kumfi, ni wenyewe unashakiwa. Kwa hiyo unaweza kupimia kwenye yale maji ambayo tunayatiaga mapuani kipindi tuko tunafanya aje tunatawadha, yale maji haya mfunguzi mtu kama utakuwa haukuzidisha zaidi. Tumeelewa hapo jamani? Wala yufturu bilkuhli, wanja jamani. Pidi natia wanje alafu unausikia huu. Walqatrati fil aini, au mtu aliweka dawa ya macho kwenye jicho. Sawa'un wajada ta'ama dhalika fi halqi au lam yajide. Sawa ulipoweka ile ule wanja au uliweka macho na ni dawa ya macho machoni mwako, ukasikia ladha kwenye koo. Ukasikia ladha kwenye koo haimfunguzi. Haimfunguzi jamani. Mtu aliweka dawa machoni akasikia koo limefikwa na nini? Na dawa. Halimfunguzi. Ama qataratul anf, ima dawa ya mapuani, fa innahu tufattir idha wasalat ila almaida aw alhalq. Uliweka maji, uliweka dawa mapuani ukasikia kwenye koo au kashata kwenye stoma imefika, inafunguza. Lianna al-anfa, kwa sababu pua, manfadhu ni njia, yasilu ila al-maida, ni njia ambayo inafikisha kitu kwenye stoma. Wali hadithi Laqit ibn Sabira, na kutokamana na hadithi ya sahaba huyu marfu'an, mtume anasema وبالغ في الاستنشاق, nafikisha maji mapuani, mtume anatuonesha ni kisingani tutafikisha maji mapuani tunapofanya madhumadha. Anasema mjitahidi muyafikishe maji mbali, kinyume na siku ya Ramadhani, kinyume na mwezi mtukufu wa Ramadhani, fikisheni maji mbali. Napoweka maji mapuani. Ila antakuna swaiman. Isipokuwa pale ambapo mtapokuwa mmefunga. Mtapokuwa kwenye hali ya kufunga. Ila antakuna swaiman. Isipokuwa pale ambapo mtakuwa kwenye hali ya nini? Ya funga. Allah mtume sasama anatukataza kufikisha maji mapuani kipindi tutakuwa tu kwenye nini? Kwenye hali ya swaumu. Lengo la katazo hili kwa sababu gani? Kwa sababu mapua ni manfadh, ni njia ya kufikisha maji wapi? Yesto. Lakini kinyume na hali ya swaumu, fikisheni maji mbali. Ndio kutawadha kuzuri, fikisheni maji mbali. Ila ntakuna saiman, isipokuwa pale ambapo mtakuwa mme kwenye hali ya funga. Kwa kama tutakuwa kwenye hali ya funga katuziwia, kuna kinachohofiwa hapa ni maji kufika nini? Kwenye stoma. Ikifika kwenye stoma tutakuwa tumefanya aje, tumefungua. Kumbe sasa qatratul anf, dawa ya matone ya kuingia mapuani, ikifika kwenye koo au ikafika kwenye stoma inamfunguza mtu. Ila qatratul ayn, dawa ya macho haifungui, haimfunguzi mtu hata kama utasikia nini? Utasikia ladha. Tumeelewana hapo jamani? Haya. Allahumma faqihna fi dinina warzuqna al-amala bihi wal-istiqamata alayhi wayassirna lil-yusra wajannibna al-usra waghfir lana fil akhirati wal-ula wal-walidin ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.